Limit 4 opakowania. Tylko w niedzielę. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 kwietnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Kolejną ustawę o tarczy antykryzysowej i rozwiązania dotyczące zasiłku opiekuńczego zapowiada premier. Stan Nowy Jork upraszcza zasady głosowania korespondencyjnego w czerwcowych prawyborach prezydenckich. 5 ośrodków naukowych w Polsce zbada, czy szczepionka przeciw gruźlicy może pomóc w walce z COVID-19. Rząd ma wkrótce przedstawić rozwiązania dotyczące sposobu opieki nad dziećmi, w tym zasiłku opiekuńczego, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W związku z epidemią szkoły są zamknięte do 24 maja. Premier mówił także, że wkrótce do Sejmu trafi kolejna ustawa poszerzająca tarczę antykryzysową. Przywrócenie zajęć w szkołach zgodnie z zaleceniami epidemiologów na razie nie jest możliwe. Dlatego, wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, kontynuowany będzie program wsparcia rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi. Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy sposób umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3. A dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki, podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Premier Morawiecki zapewnił też, że rząd planuje kolejne ustawy udoskonalające tarczę antykryzysową. Rozwiązania, które w sposób jednostkowy traktują bardzo ważne sprawy, jak to, że wystąpimy do Komisji Europejskiej o zwolnienie z VAT-u na książki, ale również rozwiązania dotyczące ZUS-u, mikrofirm, a także bardzo dużych firm. Premier mówił, że dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej udało się do tej pory uratować w Polsce od 1,5 do 2 milionów miejsc pracy. Witold Banach, Polskie Radio. Z apelem do Polaków o utrzymanie społecznej dyscypliny i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń zwrócił się prezydent Andrzej Duda. We wczorajszej rozmowie dla programu Pierwszego Polskiego Radia wyjaśnił, że od tego też zależy, kiedy poszczególne gałęzie gospodarki zostaną odmrożone. Prezydent powiedział, że Polska musi zrobić wszystko, aby skutki gospodarcze kryzysu wywołanego koronawirusem zostały zminimalizowane. Jednak najpierw musi spaść krzywa zachorowań, stąd prośba o przestrzeganie obostrzeń. Wychodzić jak najmniej, ograniczać, korzystać z maseczek, czyli wszystkiego tego, o co apelujemy, o co prosimy. Prezydent Andrzej Duda mówił, że zapisy tarczy antykryzysowej są na bieżąco omawiane podczas jego spotkań z przedsiębiorcami. O kształcie tarczy dyskutował też z premierem. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zarzuca części samorządowców łamanie prawa. Chodzi o nieprzekazanie Poczcie Polskiej danych rejestru wyborców. W jego ocenie taki obowiązek wprost wynika z ustawy, a sprzeciw jest podyktowany interesem politycznym. Czytamy na portalu polskieradio24.pl. Chodzi m.in. o prezydentów Gdańska, Sopotu i Warszawy. Rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek poinformowała, że wysłane wcześniej wnioski do samorządowców zostaną opatrzone podpisem kwalifikowanym i wysłane ponownie. Dodała, że Poczta Polska dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się z obowiązku obsługi wyborów korespondencyjnych. A procedurę głosowania korespondencyjnego w czerwcowych prawyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych upraszcza amerykański stan Nowy Jork. Gubernator Andrew Cuomo poinformował, że każdy mieszkaniec otrzyma pocztą wniosek o wydanie karty do głosowania z przedpłaconą kopertą zwrotną. Nie dlatego, że zauważono to. W Nowym Jorku prawo do głosowania korespondencyjnego przysługiwało wcześniej tylko osobom, które z ważnego powodu nie mogły osobiście stawić się w lokalu wyborczym, na przykład chorym lub niepełnosprawnym. W związku z epidemią koronawirusa prawo to rozszerzono na wszystkich mieszkańców stanu, choć nadal muszą oni złożyć wniosek w tej sprawie. Wczoraj gubernator Andrew Cuomo zapowiedział uproszczenie procedury składania tych wniosków. Zwróciłem się do Stanowej Komisji Wyborczej, by rozesłała do wszystkich Nowojorczyków aplikacje o wydanie kart do głosowania, które będą mogli odesłać pocztą. Dzięki temu nie będą musieli stać w kolejkach. Cuomo podkreślił, że dzięki uproszczeniu procedury głosowania korespondencyjnego Nowojorczycy nie będą musieli wybierać pomiędzy zdrowiem a prawem wyborczym. Ci, którzy zdecydują się na głosowanie osobiste, nadal będą mieć taką możliwość. Rozporządzenie gubernatora stanu Nowy Jork dotyczy prawyborów prezydenckich, które miały się odbyć 28 kwietnia, ale z powodu epidemii koronawirusa zostały przesunięte na 23 czerwca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy szczepionka przeciw gruźlicy może pomóc w walce z pandemią koronawirusa? Zbadają to specjaliści z 5 ośrodków naukowych w Polsce. Agencja Badań Medycznych przeznaczyła na ten projekt 5 milionów złotych, mówi dr Hanna Czajka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie dlatego, że zauważono to w sytuacji pandemii, gdzie wszyscy czepiają się każdej nadziei, tylko że o tym działaniu szczepionki przeciw gruźlicy pisze się w poważnych naukowych pismach, w dobrych, zaplanowanych badaniach klinicznych wykazuje się dodatkową rolę w wzbudzaniu odpowiedzi immunologicznej. Badanie zostanie przeprowadzone na 1000 pracowników służby zdrowia. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. W końcu jakieś konkrety. Sport wróci. Za miesiąc znów obejrzymy piłkę nożną i żużel. Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowali o tym na konferencji prasowej. Rywalizacja oczywiście odbywać się będzie bez udziału publiczności. Mówi pani minister, najpierw o piłkarzach. Są w 14-dniowej izolacji i po tym etapie będą mogli wznowić najpierw treningi w małych grupach, a później w większych, a w konsekwencji, w zależności jak sytuacja epidemiologiczna będzie się rozwijała, będą mogli rozpocząć rozgrywki. Planowane są na przełom maja i czerwca, rozgrywki Ekstraklasy. Rozgrywki Ekstraligi Żużlowej są troszeczkę wydłużone w czasie, bo nasi żużlowcy tą 14-dniową izolację zaczną przechodzić dopiero od 8 maja i też ich rozgrywki Ekstraligi Żużlowej planują na połowę czerwca. A w ogóle plan powrotu sportu jako takiego w Polsce będzie podzielony na 5 etapów. W najbliższym od 4 maja otwarte zostaną boiska, na których będzie mogło przebywać 6 osób maksymalnie. A w kontekście piłki, która na całym świecie jest chyba dyscypliną, która ma największe szanse na rychły powrót. W Anglii, jak podają media, konkretnie The Times, sezon Premier League miałby zostać wznowiony 8 czerwca. Już wcześniej informowaliśmy, że za 2 bądź 3 tygodnie piłkarze wrócą na niemieckie boiska. Zatem piłkarsko, powoli, ale jednak wracamy do względnej normalności. Czyli tak, w Polsce znów będziemy mogli uprawiać sport, bo przez jakiś czas lepiej było tego unikać. W Australii z kolei aktywność fizyczna na powietrzu wskazana jest od początku rozpoczęcia izolacji. Z domu można wychodzić w 3 przypadkach. Zakupy, wizyta u lekarza i uprawianie sportu. I można by pomyśleć, że to wymarzone miejsce izolacji dla naszej kitesurferki Karoliny Winkowskiej. Pogoda jest, plaża także. Czego chcieć więcej? No wiatru. Mojego sportu praktycznie nie mogę uprawiać. Tutaj sezon się skończył. Wiatru po prostu nie ma. Dla sportowca takie życie, jak mamy teraz, dla mnie nie różni się bardzo, dlatego że oprócz oczywiście mojego głównego sportu trzeba też zachować formę poza sportem głównym. Oczywiście wszystkie sporty i treningi w domu to jest dla mnie chleb powszedni. Trochę się też śmieję z tych wszystkich filmików w internecie, bo dla mnie to jest po prostu norma, że się rozciągam, że robię treningi wzmacniające w domu. W domu dziś ćwiczy, bo tylko tak może, de facto Robert Kubica. Godzinę temu rozpoczął się kolejny wirtualny wyścig z jego udziałem. Tym razem Polak jedzie na słynnym torze Nürburgring, oczywiście w barwach Orlen Team Targa, wraz z 4 innymi kierowcami. Rywalizacja potrwa 24 godziny, także mają jeszcze Państwo sporo czasu, żeby choć przez chwilę zerknąć na transmisję. Na koniec złe wieści motosportowe. Wyścig o Grand Prix Finlandii, który miał rozpocząć sezon MotoGP, z powodu pandemii został przełożony. I to już 11. runda Mistrzostw Świata, która się nie odbywa. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i południu Polski może silnie powiać. W nocy w tych regionach spodziewane są też przymrozki. Do końca dnia w całym kraju chmury, za których chwilami wychodzi słońce. Jutro także sporo chmur, przelotne opady na północy i wschodzie, a na termometrach będzie od 12 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 16 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracowników.info. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać.

Yeah, we're rolling, we're living outside now. Every moon has been chosen. We're doing all right now. Thought I'd say something, you'd be proud of me. I'm still selling someone, I forgot at 17. Don't call me stupid. Y'all just need a little kindness to reach back from those mistakes before they can find us alone till the stone bleeds. I will work everything out. Show me. So long. So long. Tak, słucham sobie tych piosenek i myślę, że są znacznie ciekawsze chyba niż ostatnie propozycje grupy Enzo. Paul Banks chyba artystycznie dobrze zainwestował. Maz to jest właśnie ten projekt. W pierwszej godzinie utwór zatytułowany Red Western Sky, a teraz Bad Feeling. Czekamy na całą płytę. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. A w Trójce 18 minut po 17. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Ciebie już chyba od zawsze. Który to papieros? Która godzina? Która to już herbata na stół przypłynęła? Ty chyba wciąż mój chłopak, ja twoja dziewczyna. Siedzimy obok siebie, lecz to wciąż za daleko. Czekam na ciebie, czekam cierpliwie. Błękitny smog spoczywa na twym ramieniu. O niedługie, o moim pragnieniu. Dlaczego nie mówisz nic? Patrzysz się na mnie tak niepoczytanie. Dlaczego nie mówisz nic? Dlaczego nie tańczyć, choć wiem, że nie lubisz. Muszę się stąd wyrwać, trochę poszaleć. Nie umiem tak dłużej siedzieć w milczeniu. Ty chyba w ogóle zapomniałeś o moim istnieniu. Ta noc jest tak piękna, choć zwyczajna. Błękitny smog wie, ta noc jest tylko dla nas. Dlaczego nie mówisz nic? Patrzysz się na mnie tak niepoczytanie. Dlaczego nie mówisz nic? Dlaczego nie może być całkiem normalnie? Tego nie wie nic. Czekamy na nową płytę Edyty Bartosiewicz. Dlaczego nie mówisz nic? No to sprzed lat. Album Wodospady Łez. Siedem Mórz i Siedem Lądów. Chciałem powiedzieć, nie, to tam była taka piosenka, ale tak naprawdę płyta była zatytułowana Wodospady Łez. 22 minuty po godzinie 17. Dziękuję za całą korespondencję piękną ze zdjęciami, na przykład sprzętów domowych, na przykład sprzętu grającego, na którym słychać Trójkę. Niezwykłe jest to, że Państwo się dzielą tak właśnie swoją prywatnością z nami. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście głównie zostaje to do naszej wiadomości. Jeżeli niektórzy z Państwa dają nam na to pozwolenie, no to ewentualnie możemy coś umieścić, ale głównie zostaje to wszystko w domu, czyli tutaj. Erith przysłała niedawno swój nowy utwór. Jest zatytułowany Need to Be. Martyna Biłogan, czyli Aerith. Czekamy na nową płytę. Need to Be to jest zapowiedź, myślę, że bardzo udana, tego albumu. Zanim prezenty i zanim kolejny gość, bo jeszcze w tej godzinie rozmowa z Leskim, no to coś z przeszłości chlubnej, oj zdecydowanie. Jean Loves Jezebel. To były lata 90. Jean Loves Jezebel. Jeden z tych zespołów, o których mówimy, niedocenione, niedoszacowane, zdecydowanie. Heavenly Bodies, tak jest zatytułowana ich płyta. I przed chwilą jej fragment w trójce, czyli Wild Horse, dziki koń. Za kilkanaście minut to będzie on,

Tak. To są dwa pierwsze utwory z tej płyty. Męskie granie 2019, dogrywka Maleńczuk i Waglewski koledzy i Mazalewski Porter Six Feet Under. W tej sprawie już proszę nie pisać, bo maili mnóstwo, ale kolejne prezenty jeszcze w przyszłym tygodniu podczas naszego spotkania w poniedziałek między 19 a północą. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie i dziękuję za taki odzew, bo to rzeczywiście niezwykłe muzyka z męskiego grania właśnie wydawana przez Polskie Radio później jako wspomnienia wciąż cieszy się wielkim wzięciem u Państwa i bardzo, bardzo dobrze. Dzwonimy do Pawła za 3,5 minuty. Pocisk, Leski, płyta miłość.strona B. Paweł Leszewski po drugiej stronie, dzień dobry. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Po imieniu i po nazwisku to tak rzadziej zdecydowanie, bardziej po pseudonimie artystycznym. Już się dobrze przyjął pewnie. Tak, nawet dzieci wiedzą. że tata to Leski. Tak jest. Nawet córka, ale to już jakiś czas temu, kiedyś powiedziała, że ona się nazywa Leska. Że ona się nazywa Leska, tak? Tak, Antonina Leska, więc musiałem naprawić sytuację, no ale już jest wyprostowana. Co słychać w czasie pandemii w waszym domowym ognisku? Uprawiamy szpagaty kreatywności, żeby nie zwariować. Ho, ho, ho. Tak, więc od dwóch ogni, piwko, przeciwko, po jakieś absolutnie nowoczesne hiperzabawy montowaliśmy domek, co zresztą widać w nowym klipie tekturowy. Zwiedzamy okoliczne krzaki, pagórki, lasy, teraz już można, więc też zwiedzamy. No, więc tak spędzamy czas. Poczekaj, jak to ty powiedziałeś na początku, bardzo mi się to spodobało. Uprawiamy... Szpagaty kreatywności. Szpagaty kreatywności, okej. A przy okazji uprawiania tych szpagatów kreatywności można usiąść z niewielkim instrumentarium i od A do Z, tak jak Phil Collins kiedyś na płycie Both Sides, wszystko nagrał, to można nagrać w pojedynkę piękny utwór. Niektórzy nawet mówią, że to jest najlepsza twoja piosenka jak do tej pory. Tak, takie informacje mnie doszły i od A do Z bardzo mi się z kolei to spodobało, ponieważ od A do Z mieści się też w granicach moich dzieci, Antonina Ziemowit, więc nie tylko jeśli chodzi o kwestię wzięcia na siebie tych wszystkich funkcji, ale również właśnie zaangażowania dzieciaków w to. No, udało się, ja już od dłuższego czasu zbierałem się, żeby samemu po prostu robić sobie rzeczy. Z racji tego, że mając sprzęt, po prostu możesz sobie o tak zwanej drugiej w nocy zejść, jak masz przypływ weny, jakiś pomysł i to zarejestrować. Nie wymaga to jakichś procesów skomplikowanych, wiesz, logistycznych, w związku z tym pewnie będę uprawiać tą filozofię działania dalej. Mniej więcej, już nie zważając na to, co się dzieje w tej chwili wokół, żeby nie zwariować, ale mniej więcej na kiedy planujesz trzecią płytę? Bardzo bym chciał, żeby ten album się ukazał w tym roku. Już spora część materiału jest gotowa, więc będę się starać, żeby też procedury administracyjne na to pozwoliły. Pawle, no to jeszcze jedna prośba. Nie chcę zmieniać nic. Jeśli tak brzmi tytuł, to trzeba go traktować dosłownie? Absolutnie nie. Słuchaj, to było tak. Siedziałem na koniu bujanym moich dzieciaków i obserwowałem, jak właściwie wręcz całe pomieszczenia zmieniają swoją lokalizację. I jakiś dziwny właśnie spokój mnie obszedł. Stwierdziłem, że kurczę, naprawdę ludzie dzisiaj przechodzą dramaty różne, a my siedzimy wszyscy razem, jesteśmy zdrowi. I tak naprawdę wymaga to od nas tylko kreatywności i przełączenia jakiegoś przycisku w głowie, żeby po prostu z tą sytuacją sobie poradzić. Stąd tytuł. Oczywiście jest wiele rzeczy, które chciałbym zmienić, ale akurat wtedy tak poczułem i tak powstała piosenka. Okej. Wszystko na ten temat. Naprawdę to jest bardzo ładny utwór. Za to ci dziękuję. Niech to będzie zapowiedź dobrej płyty, kolejnej dobrej płyty twojej. A jak już będzie więcej wiadomo na jej temat i będą dźwięki, to wiesz co zrobić, prawda? Tak jest. Bardzo dziękuję. Paweł Leszowski, czyli Leski. Antonina Leska. No bardzo mi się to podobało. Nie chcę zmieniać nic. Proszę posłuchać raz jeszcze. Przepiękny utwór. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, chcę zmieniać nic.